Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Wake up. You must wake up. Wake up. Wake up, man. Wake up, child. Pay attention. Come on. Wake up. Pani Kate Bush obudziła, to już tak tradycyjnie. 3 minuty po godzinie 5, a pan Sławomir napisał, że jak najbardziej herbata. Kawa to zazwyczaj jedna filiżanka, a herbatki można się opić do oporu. Wydaje się również, że ma taki łagodniejszy, pobudzający efekt. No właśnie, ile ludzi, tyle opinii. Kawa czy herbata? Ja dzisiaj oczywiście kawa. Wspominałem o dniu singla, 15 dnia lutego, czyli dzień po walentynkach, dzień singla, no a 14, no właśnie, utwór adekwatny, What is Love? I love you even if you think that I don't. Kocham cię nawet, jeżeli ty mnie nie kochasz. Kocham cię nawet, jak myślisz, że cię nie kocham. Czasami wątpisz w moją miłość, ale zupełnie mnie to nie przeszkadza. Dlaczego miałoby? Czym jest miłość? What is love? To pytanie zadali 38 lat temu, a tak właściwie pytanie, które zadał Howard Jones. Tak, walentynki już w najbliższą niedzielę. No to teraz też coś ze słowem love w nazwie. Love is colder than death. Feel the wild words in the air. Poczuj dziki świat w powietrzu. Nieco zapomniani Love is colder than death za naszej zachodniej granicy. Jest prawie kwadrans po godzinie piątej. Pozdrawiamy cały skład Wojtka, Sebastiana, drugiego Wojtka, Bastiana i Dawida. I przy okazji pozdrawiamy miasto Poznań, miasto doznań, w którym panowie tworzą. Water. Chyba moglibyśmy sparafrazować ten tytuł i zamiast Sweet Sweet Rain powinni nazwać ten utwór Sweet Sweet Snow. To tak adekwatnie do okoliczności. Sweet Sweet Rain z taką lekką przestrogą dla tych, którzy parasol trzymają głęboko w szafie. Dzisiaj może się nie przydać, bo dzisiaj z tego co widziałem trochę słońca będzie, no ale śniegu na pewno nie będzie brakować. 22 minuty po godzinie 5, no to teraz Waluś Kraksa Kryzys z Królem. Zabawna sytuacja, to jednak niezbyt miłe rzeczy wydarzą się tu za chwilę. I jeśli chcesz znać moje zdanie, to możesz zostać, ale wiedz, że dość często się mylę. Dziś kiedy nic się nie kończy, tuż przed północą. Dziś, kiedy nic się nie kończy, tuż przed północą. Program Trzeci Polskiego Radia. zdradzaj mnie z wczoraj, zdejmij to ze mnie. I jeśli to raj, to mało przyjemnie, bo przyznaję, podszedłem bliżej niż wypada. Przyznaję, czekałem nieruchomo na cios. Przyznaję, wolę patrzeć jak padasz. Przyznaję, wolę pod włos. Przyznaję, podszedłem bliżej niż wypada. Przyznaję, czekałem nieruchomo na cios. Przyznaję, wolę patrzeć jak padasz. Przyznaję, wolę pod włos. Wolę pod włos. Realizacja tego albumu, albumu Bental, napotkała na liczne przeszkody, bo pierwsza wersja nagrani zniknęła w tajemniczych okolicznościach z twardego dysku, a próby jej odzyskania zakończyły się uszkodzeniem sprzętu. Musieli nagrać całość jeszcze raz, prawie od początku, dlatego to jest taka mała przestroga, że warto robić kopie zapasowe. Król i jego projekt Kobieta z Wydm. No to teraz damy się na patrol i to będzie narciarski patrol. Agent Orange, like magic. Słodko się zrobiło. Agent Orange. Wczoraj podobno te kilokalorie się nie naliczały. No a dzisiaj? Dzisiaj ze słodkościami to trzeba chyba już ostrożnie. Tłusty czwartek za nami, a przed nami panie z Warpaint. że za każdym razem, a zdarzyło się to dwa razy, kiedy pojawiały się na scenie namiotowej na lotnisku Kosakowo w Gdyni na festiwalu Open Air, nie mogłem uwierzyć, że na żywo brzmiał jeszcze lepiej niż na płycie. Teresa, Emily, Shannon i Jenny Lee, czyli mój ulubiony kwartet kobiet z Los Angeles, Warpaint. No to teraz marzycielskie dźwięki od Steel Corners. Steel Corners, którzy często powołują się na miłość do muzyki filmowej i ilustracyjnej sprzed paru dekad. Steel Corners i Black Lagoon. A trójka budzi off jeszcze przez najbliższe 14 minut. Lost my children. just sit in silence. Let the picture. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Skin up like lightning. Breathe in flames from tourist train. Your eyes go quite frightening. You lock your gaze onto my face. Heavy eyes crawling on the roadside, swinging from the street lights. I hope by the morning I will have grown back. By the morning I will have grown back. All the sky. Flying kite in the breeze, just restlessly seeking images a child needs to help them sleep. I've been thinking that I should see someone just to find out if I'm alright. Są takie utwory, które wręcz pachną chwilą, pachną wspomnieniami. Amsterdam pachnie mi jesienią, ale dzisiaj zrobiłem sobie właśnie i przy okazji Państwu taki mały radiowy eksperyment. Czy zimą też brzmią dobrze? Daughter i ich przedostatni utwór z ich pierwszej płyty If You Leave. No i tak się składa, że to nasze tak właściwie też przedostatni utwór, który przygotowałem dla Państwa. Życzymy przepięknego piątku. Elżbieta Różycka i Mateusz Tomaszuk. Do usłyszenia.